Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 lutego, minęła 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda spotka się dziś z prezydent Litwy. Rozmowa ma dotyczyć m.in. sytuacji polskiej mniejszości. Światowi przywódcy rozmawiają w Monachium o bezpieczeństwie. Firmy podnoszą płace, bo mają problem ze znalezieniem pracowników, uważają eksperci. Sytuacja polskiej mniejszości na Litwie, a także polityka europejska i współpraca gospodarcza. Między innymi o tym Andrzej Duda ma rozmawiać w Wilnie z prezydent Litwy. A więcej na ten temat Karol Darmoros. Oryginalna pisownia nazwisk, dwujęzyczne nazwy miast i ulic, szeroka oferta dostępu do polskiej oświaty czy wreszcie zwrot ziemi. To sprawy, na których realizację nadal czekają Polacy mieszkający na Litwie. Podczas czwartkowego spotkania z rodakami w Wilnie prezydent Andrzej Duda zapewniał, że nie pominie tych kwestii w rozmowie z prezydent Dalią Grybauskaitę. Możecie Państwo być pewni, że o tych ważnych sprawach, które mam skrzętnie wynotowane, będę z panią prezydent rozmawiał. Polska to na Litwie ważny gracz w branży ubezpieczenia lotniczej i paliwowej, mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, dodając, że tematem rozmowy będzie również Trójmorze. Bo z kolei Litwie bardzo zależy na moście energetycznym, nam zależy na tym, żeby Litwa dokończyła swoje inwestycje w zakresie sieci kolejowej czy drogowej, tak żebyśmy mogli realnie mówić o Rail Baltica i Via Baltica. Z Wilna Karol Darmoros, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie Monachium, gdzie od wczoraj trwa Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa. Światowi przywódcy rozmawiają m.in. o relacjach Unii Europejskiej z USA i Rosją. Dziś w konferencji weźmie udział polski premier. Mateusz Morawiecki wygłosi przemówienie podczas panelu dotyczącego przyszłości Europy, a następnie weźmie udział w krótkiej dyskusji wraz z kanclerzem Austrii. Przed szefami rządów Austrii i Polski swoje przemówienie wygłosi przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Na marginesie samej konferencji planowane są także spotkania bilateralne. Firmy podnoszą płace z powodu problemów ze znalezieniem odpowiednich pracowników, uważa dr Wojciech Warski z Business Center Club. W styczniu według danych GUS-u wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosły o 7,3% w ujęciu rocznym, a zatrudnienie zwiększyło się o 3,8% w ujęciu rocznym. Wzrost wynagrodzeń cieszy pracowników, ale może martwić pracodawców, przynajmniej niektórych, uważa Wojciech Warski. Coraz bardziej brakuje fachowców. Trudno się będzie dziwić pracodawcom, firmom, że w poszukiwaniu ludzi kompetentnych i chcących pracować, a nie tylko być w pracy, szukają różnych metod pozyskania i różnych metod uatrakcyjnienia tej pracy, na czele oczywiście z warunkami ekonomicznymi. W styczniu przeciętna płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 4588 zł. To był serwis Trójki, a już za chwilę sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Mateusz Fusiarz. Na początek zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczangu, teraz dotychczasowe sobotnie rozstrzygnięcia w pigułce. Szwajcarka Sara Heflin została mistrzynią olimpijską w narciarstwie dowolnym w konkurencji slopestyle. W łyżwiarstwie figurowym najlepszym solistą został Japończyk Yuzuru Haniu. Supergigant kobiet wygrała sensacyjnie Czeszka Ester Ledecka, startowała też Polka Maryna Gąsienica-Daniel i była 26. A o tym, co nas jeszcze czeka w Pjongczangu, poinformuje Tomasz Gorazdowski. Skoczkowie zamykają dziś dzień w Pjongczangu, startują o 21.30 tutejszego czasu, bo skoki trzeba pokazać w Europie, w dobrym czasie telewizyjnym, tam gdzie są popularne. Biatlon też jest ważny, więc trochę wcześniej na trasę biegu masowego ruszą zawodniczki, wśród nich Monika Hojnisz. Start zapewniła sobie 6. miejscem w biegu na 15 km. A najwcześniej dziś w Alpensji pobiegnie kobieca sztafeta narciarska 4x5 km, mówi Justyna Kowalczyk. Na pierwszej zmianie biegnie Ewelina Marcisz, na drugiej ja, na trzeciej Martyna Galewicz i na czwartej Sylwia Jaśkowiec. Na pewno chciałybyśmy znaleźć się w pierwszej ósemce. Sztafeta bywała i piąta, i szósta. Kiedyś tam nie wiem, czy jesteśmy w tym momencie w optymalnej formie, żeby walczyć o pierwszą piątkę, ale o pierwszą ósemkę bardzo chciałabym, żebyśmy zawalczyły. Początek sztafety o 10.30 w Polsce. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Oczywiście nie tylko igrzyska, w końcu w Europie kopią w piłkę. Żeby daleko nie szukać, grała Ekstraklasa. Sandecja Nowy Sącz zremisowała 3-3 z Koroną Kielce, a Legia Warszawa wygrała 4-1 ze Śląskiem Wrocław. Przed nami trzy kolejne mecze. Na pierwszy ogień Wisła Płock, Zagłębie Lubin, mówi obrońca nawciarzy Adam Dźwigała. Swój plan na ten mecz mamy i jeśli go zrealizujemy w 100%, to wygramy to spotkanie. Następnie Jagiellonia Białystok zagra z Krakowią, a Wisła Kraków z Arką Gdynia. A jeśli chodzi o ligi zagraniczne, to warto dziś zerknąć także na Bundesligę, Serie A i Ligę Hiszpańską. A w Lidze Mistrzów grają jeszcze nasi szczypiorniści. Wisła Płock zagra na wyjeździe z Barceloną, a Vive Kielce podejmie Celię piwowarną Lasko. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamic.

wymiana handlowa 100 miliardów euro, o 10% wzrost eksportu do Niemiec w zeszłym roku, szereg kontaktów handlowych. To wszystko daje nadzieję, a wręcz można powiedzieć pewność, że relacje polsko-niemieckie będą się rozwijały. Czyli wczoraj była taka kontynuacja, czy jednak, no nie powiem przełom, ale coś nowego. Przełom na pewno nie, ale można, jeśli chcemy używać takich określeń, rodzaj nowego otwarcia, ponieważ i w Polsce, i w Niemczech następują zmiany personalne, a to w polityce zawsze jest ważny moment. W związku z tym na pewno będzie to nowy rozdział relacji polsko-niemieckich. Niemniej będzie to kontynuacja, to trzeba potwierdzać. I też widać, i to już tak po ludzku patrząc na to spotkanie, widać pewną chemię między panem premierem Morawieckim a panią kanclerz. To jest dobry prognostyk na przyszłość. Oczywiście wszystkie problemy nie zostaną rozwiązane z dnia na dzień. To też jest sprawa jasna. Ale możemy być w moim przekonaniu dobrej myśli, że będziemy efektywnie dyskutować o tych sprawach, które budzą jeszcze napięcie czy też różnice w relacjach polsko-niemieckich. Pan poseł Rafał Grupiński, pan też widział chemię, czy oprócz chemii, jeśli pan ją dostrzegł, zwrócił pan na coś szczególnie uwagę? Dwie rzeczy, o których bym powiedział. Pierwsza rzecz, w której się nie zgodzę z moim przedmówcą, to jest, zgadzając się w części oczywiście z tym, że to była ważna wizyta, wprawdzie dość późno, jeśli chodzi o objęcie tyki premiera, jak na tak dobre stosunki i najważniejszą wymianę gospodarczą, po 2 miesiącach to nie jest zbyt prędki kontakt. Natomiast trwają negocjacje koalicyjne w Berlinie, panie pośle. Bez wątpienia nie była to, nie powiedziałbym o szczerości, to znaczy wydaje się, że nawet na konferencji prasowej nieprawdy, które użył pan premier, jeśli chodzi o system sądownictwa, chociażby w Polsce, no dość dotkliwie chyba wszyscy odczuliśmy. I myślę, że pani kanclerz także miała z tym kłopot, no ale nie skomentowała tego. Natomiast bardzo mnie zdziwiła formuła bardzo mało dyplomatycznych zwrotów, jakich pan premier Morawiecki używał na konferencji prasowej, kiedy spierał się z panią kanclerz Merkel na konferencji w sprawie dywersyfikacji dostaw gazu. Znaczy, użył takich form, których się w dyplomacji nie używa, stojąc obok kanclerz. To znaczy, proszę przypomnieć, o co chodzi? Nie zgadzam się, że to jest dywersyfikacja i tak dalej, ponieważ mamy inną koncepcję dywersyfikacji. Zamiast powiedzieć, że nasza koncepcja jest inna i inaczej trochę rozumiemy priorytety, bo to jest język dyplomacji, no ale rozumiem, że pan premier będzie się tej dyplomacji uczył na bieżąco. A może dyplomacja jest passé? Chyba, trzeba walić prosto z mostu. Chyba, że dyplomacja jest passé, ale generalnie dyplomacja służy temu, żeby dyplomata generalnie dwa razy powinien się zastanowić, dlaczego niczego nie chce powiedzieć, na przykład, tak to Churchill mawiał. Natomiast wydaje się, że dobrze, że do tej, to na pewno, że do tej wizyty wreszcie doszło i mam nadzieję, że kontakty polsko-niemieckie będą naprawdę się pozytywnie rozwijały, no bo to jest w interesie nas wszystkich. Mamy 10-krotnie większą wymianę handlową z Niemcami niż z jakimkolwiek partnerem, na przykład w Europie Środkowej, więc to jest niezwykle istotny kierunek. Chociaż, jak rozumiem, elektorat PiS-u może być nieco rozczarowany, że pan premier Morawiecki nie przywozi jakichś pieniędzy z reparacji, ale będą musieli trochę poczekać. Może być rozczarowany, że nie było o tym mowy, ale na początku już było powiedziane, że będzie mowa, jeśli ten temat poruszy kanclerz Merkel, że sam premier nie będzie tego tematu wywoływał. Grzegorz Długi, były dyplomata, rzeczywiście jakieś fopa tam nastąpiło? I czy to fopa jest, ma znaczenie dla całości oglądu? Znaczy nie wiem, czy to trzeba w kategoriach fopa rozpatrywać, bo jeżeli przyjmuje się tą linię myślenia, którą pan poseł Grupiński przed chwilą zaprezentował, no to co powie pan Grupiński temat wypowiedzi pana Netanjahu o polskiej ustawie, który po prostu nie powiedział, że nasi polscy partnerzy powinni z nami dyskutować, tylko powiedział, to musi być zmienione, kropka. Rozumiem, że pan poseł Grupiński martwi się o naszych. Ja to rozumiem, że pan poseł Grupiński stosuje do mediów, różne, a nie na stosuje spotkaniu międzypaństwowym. Standardy. Natomiast co do samego meritum sprawy, ja nie widzę, że żadnego nowego otwarcia w relacjach z Niemcami, chociażby dlatego, że nie było żadnego starego zamknięcia. W tym sensie, że zawsze był rozdźwięk pomiędzy tym, co... Rozdźwięk może jest złym słowem, ale inna zupełnie była postawa rządu niemieckiego i od prasy niemieckiej. Rząd niemiecki praktycznie nigdy, a na pewno pani Merkel poza bardzo delikatnymi niektórymi wypowiedziami, może dwoma, nigdy nie zajmowała się kwestiami, nazwijmy to, wewnętrznymi Polski, nigdy nie krytykowała Polski za jej wszystkie, jej, czyli nasze wszystkie ostatnie pomysły. Oczywiście zupełnie co innego, jeżeli chodzi o prasę niemiecką i niektórych innych przedstawicieli, głównie takiego znanego przyjaciela Polaków, pana Schulza, który... Bóg nas wysłuchał i chyba nie będzie tym ministrem spraw zagranicznych. Natomiast nie ma tu potrzeby nowego otwarcia. Tu jest... On jest bardzo przyjazny do Polski. Pan Schulz jest bardzo nieprzyjazny Polsce. Widzę, że pan nie za bardzo słuchał jego codziennej działalności, tylko zna pan jego dwie wypowiedzi. Jego wypowiedzi, które... Dobrze, zostawmy to, ale Polska została dostrzeżona i dobrze potraktowana w umowie koalicyjnej. Nie wiem, czy państwo usłyszeli, co powiedziałem. Więc jest to przykład, że wewnętrzna polityka Niemiec czasami też używa Polski, bo to wzmocnienie pozycji Polski w umowie koalicyjnej oczywiście jest wynikiem pewnego tarcia między SPD i CDU-CSU, ale w jakimś sensie jest dla nas wielką szansą i uważam, że jeżeli pan premier Morawiecki i jego służby to wykorzystają, to jest faktycznie szansa na poprawę stosunków z Berlinem, a przez Berlin do Brukseli bardzo blisko. Wobec tego myślę, że ten kierunek... Pani Merkel nigdy nie była, że tak powiem, nieprzyjazna Polsce. Ona, nawiasem mówiąc, odkryła to tutaj się niedawno, ma tam chyba 1/4 polskiej krwi. Nie tak niedawno, to już parę lat temu. No tak, mówię, nie, na wszędzie, że nie w młodości w każdym razie. Kaźmierczak się nazywa. Tak, więc to jest coś, co powoduje, że my na nią patrzymy pewnie z nieco większą sympatią. Natomiast jeżeli jej myślenie, takie chadeckie myślenie, może resztki chadeckiego myślenia, jakie tam zostały, by przeważały, no to jest szansa na to, że jednak uda się jakoś ułożyć te relacje. Jest szansa nawet na pomoc również w naszej wojnie polsko-polskiej, ale pomoc w sensie intelektualnym. Natomiast czy to się uda faktycznie w trwały trend poprawy stosunków, zważywszy na to, że jednak Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje taką polityczną, nie chcę powiedzieć propagandę, ale narrację, to jest takie modne słowo w tej chwili, narrację, która jest jednak antyniemiecka, na tej antyniemieckości budujemy w Polsce pewne uczucia, no to jest pewne ryzyko, że to nie do końca się uda. No ale cóż, Niemcy wykazują cierpliwość, my też będziemy, my obywatele, będziemy wykazywali cierpliwość i zobaczymy, jak to będzie. A prezydent nie prezentuje narracji antyniemieckiej. Wczoraj był taki specyficzny dzień, chyba się jeszcze nie zdarzyło w ostatnich kilkudziesięciu latach, żeby jednego dnia doszło do spotkania premiera polskiego rządu z kanclerzem rządu federalnego i równocześnie prezydenta Rzeczpospolitej z prezydentem Niemiec. A wczoraj tak się wydarzyło, bo prezydent Andrzej Duda podczas wizyty na Litwie miał spotkanie z prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem i to pokazuje jedno, że z naszym największym sąsiadem nas łączą bliskie i dobre relacje, a tam, gdzie są jakieś czy różnice, czy kwestie kłopotliwe, to potrafimy rozmawiać na najwyższym szczeblu. Więc wczoraj można powiedzieć, że pan prezydent i pan premier wspólnie działali na rzecz dobrych relacji polsko-niemieckich. Co nas dzieli oprócz stosunku do Nord Stream 2 oraz problemu uchodźców? No, lepiej mówić może, co nas łączy, niż co nas dzieli. No może lepiej, ale będzie trochę gorzej. Chciałam zapytać, co nas dzieli. Dobre relacje gospodarcze. Myślę, że Nord Stream jest taką sytuacją, która pokazuje jasno, że dwa państwa mają inne podejście czy inne zdanie i proszę patrzeć, jak Niemcy na to do tego podchodzą. Cały czas konsekwentnie mówią, że to jest projekt gospodarczy, w żaden sposób niepolityczny i cały czas za tym projektem obstają, więc my też mamy prawo mówić jasno i klarownie, że jednak ten projekt nie służy bezpieczeństwu energetycznemu nie tylko Polski, ale wielu państw naszego regionu i także nie służy Ukrainie. I a jeśli, panie ministrze? Jeśli Niemcy chcą rozszerzać, że tak powiem, na Ukrainę standardy zachodnioeuropejskie, czy chcą ją przybliżać do Europy, no to też powinni to wziąć pod uwagę. Czyli powinniśmy sprawę drążyć pomimo tego, że tu jest ta rozbieżność i wygląda na to, że ona pewnie pozostanie. Jest grupa państw, także państw bałtyckich, także skandynawskich, która się mocno sprzeciwia budowie Nord Stream 2 i trzeba tutaj wspólnie działać, żeby pokazywać, że ten projekt jest szkodliwy w wymiarze nie tylko polskim, nie tylko nawet już ukraińskim, ale szerszym europejskim. Zobaczymy, jak to się skończy. Natomiast no, są jeszcze jakieś inne kwestie, które też były poruszane, podejrzewam, w tych rozmowach. Pojawia się kwestia reparacji, pojawia się kwestia mniejszości polskiej w Niemczech. Nie, podobno kwestia reparacji. Nie, chyba tam pani kanclerz coś też o tym wspominała. Więc myślę, że tak, że relacje są dobre, trzeba dbać, żeby były lepsze, jeszcze lepsze, a te sprawy, które jakoś dzielą, to Polska ma prawo dbać o swój interes narodowy i mocno stać przy swoim zdaniu. Jarosław Kalinowski, a na końcu będzie Adam Szłapka, bo mam do pana posła pytanie specjalne. Więcej czasu. Wow. Warto wspomnieć, mówimy o wizycie pana premiera w Berlinie. Tak. Warto wspomnieć, że Niemcy były największym orędownikiem rozszerzenia Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim o Polskę. Warto też wspomnieć, że Niemcy były też największym rzecznikiem polskiego interesu tak naprawdę w Unii Europejskiej. Wynikało to i z jednej strony z wdzięczności za zjednoczenie Niemiec, bo to polska solidarność to przecież sprawiła. A z drugiej strony była pamięć o tych wszystkich tragicznych rzeczach, które Niemcy w połowie ubiegłego wieku wywołały i skutki przecież nasza część Europy i Polska przede wszystkim odczuwały bardzo, bardzo długo i dramatycznie. Ostatnie dwa lata jednak to było ustawianie Niemiec jako w opinii publicznej jako takiego wroga, powiedzmy wprost. I ja się cieszę, że wreszcie pewnie jest nadzieja na odwrócenie tego trendu, bo po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej naprawdę Polska mogłaby, mówiąc kolokwialnie, w miejsce Wielkiej Brytanii wejść. Jesteśmy piątym krajem pod względem ludności, ale poprzez Trójkąt Weimarski mogliśmy być naprawdę w gronie państw, najściślejszego grona państw, które w Unii Europejskiej nadają ton, kierunek, rozstrzygają o zasadniczych kwestiach. Nie było to możliwe i nie jest to możliwe, gdyby taką politykę, jaką PiS realizuje od 2 lat, realizować dalej. Czy będzie zmiana? Za słowami, za gestami i wczorajszym spotkaniem muszą pójść konkretne działania, nie tylko słowa, i jeżeli one będą, to będę się cieszył ze zmiany kierunku polityki PiS-u. Natomiast same błyszczenie i dobry język angielski nie wystarczy. I jeżeli rzeczywiście wejdzie w życie ta umowa koalicyjna i będzie realizowana, to są szanse na ożywienie Trójkąta Weimarskiego, bo o tym tam też jest mowa. To widać wyraźnie, nawet i przy tym kryzysie naszym wizerunkowym i dyplomatycznym związanym z ustawą o IPN-ie. Przecież Niemcy natychmiast podali rękę polskiemu rządowi. A ja teraz podam rękę panu. A Nord Stream 2, rozwiązanie jest w Brukseli. Jeżeli Nord Stream 1 i Nord Stream 2 będą objęte tym pakietem energetycznym i poddane prawu europejskiemu, to Nord Stream 2 po prostu nie będzie. To mniej w rozmowach dwustronnych, a bardziej w relacjach Polska-Bruksela i państwa członkowskie te kwestie trzeba rozwiązywać. A gdyby nie AWS, to by nie było w ogóle tego problemu. Poseł Adam Szłapka teraz. Waga Berlina w Brukseli jest gdyby duża. Nie AWS, nie byłoby tego problemu. Drodzy nie byłoby Nord Stream 2, panowie. Nie. Teraz Adam Szłapka, pytam o wizytę Prawica w Berlinie. Nie pozwoliła na drugą nitkę gazociągu Jamalskiego, przypominam. Czy to nie rząd Leszka Millera, którego pan był wicepremierem, nie zerwał umowy z Norwegami na dostawę gazu? Proszę mi tutaj audycji nie sprowadzać na manowce. Panie pośle, kombinuje pan. Młody pan jest i nie pamięta pan czasu AWS-u pewnie. Panowie, powiem się, że pamiętam. Teraz Adam Szłapka o wizycie w Berlinie, ale przy okazji chciałabym pana zapytać o list do Timmermansa, dlatego że wizyta w Berlinie Mateusza Morawieckiego odbywa się w ramach pewnej ofensywy dyplomatycznej, która ma za zadanie także pokazać inną twarz Polski w Unii Europejskiej. No i ten list można traktować jako kij w szprychy w tym momencie. Nie, absolutnie. Jako chęć niesienia pomocy. Ale to jeżeli ja mam w takim razie kilka wątków, to muszę mieć kilka więcej czasu. Ale nie tak dużo, bo wszyscy będą chcieli mieć ale to, zaczną nie opowiadać wszyscy, o swoich kotach. Nie wszyscy mają dodatkowe pytania. To ja najpierw, bo tylko pan minister Łapiński powiedział o wizycie prezydenta w Wilnie. Uważam, że to też bardzo ważna wizyta i bardzo miły gest ze strony kancelarii prezydenta, że z okazji stulecia niepodległości Litwy został podświetlony pałac prezydencki. To bardzo ładne. Dodam, że na stulecie niepodległości Estonii, Łotwy i innych państw też będziemy oświetlać, żeby to jest podkreślać, bardzo ważny gest. W ogóle gra świateł na pałacu jest bardzo fajna, była Irena Sendlerowa. Rozpoczęło się to podczas prezydentury miłe. Bronisława Komorowskiego, chcę przypomnieć jeszcze. Dobre rzeczy można kontynuować. Absolutnie. Także bardzo się cieszę i bardzo... A teraz wracając do zagadnień, którymi się zajmujemy. Oczywiście bardzo się cieszę jako obywatel z wizyty pana premiera Morawieckiego w Niemczech. Niemcy są naszym największym partnerem gospodarczym, bardzo ważnym państwem w Unii Europejskiej. 28% polskiego eksportu to jest, o ile się nie mylę, to jest eksport do Niemiec. Myślę, że generalnie to była dobra wizyta. Dobrze, że się odbyła. Uważam też faktycznie, że ona być może nawet powinna się wcześniej odbyć. I też ja nie traktowałbym, w przeciwieństwie do pana posła Grupińskiego, tej wypowiedzi pana premiera Morawieckiego dotyczące Nord Stream 2 jako wpadki dyplomatycznej. Być może ona była pewnym językiem mocniejszym niż język dyplomacji, ale gdyby to była jedyna wpadka tego rządu w zakresie dyplomacji, to nie miałbym z tym żadnego problemu. Nie miałbym z tym żadnego problemu. Ja jestem po stronie polskiego rządu w sprawie Nord Stream 2 i uważam, że to jest projekt, który jest sprzeczny z naszym interesem, sprzeczny z interesem dywersyfikacji i tu się absolutnie zgadzam i życzyłbym polskiemu rządowi, żeby tak samo mocno namawiał na przykład Viktora Orbana, jeśli chodzi o projekt South Stream czy projekty realizowane wspólnie z Putinem. Natomiast czego mi zabrakło w agendzie? To po pierwsze, to jest to, że pan premier, mówiąc delikatnie, mijał się z prawdą, jeśli chodzi o procedurę praworządności, bo artykuł 7 Traktatu Europejskiego nie dotyczył reformy teraz KRS-u, tylko kwestii Trybunału Konstytucyjnego, od tego się zaczęło. Zabrakło mi bardzo silnego akcentu dotyczącego trójkąta weimarskiego, który praktycznie jest kompletnie w rozsypce teraz podczas Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że przede wszystkim trzeba Polski pytać. Zabrakło mi dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej i to jest moim zdaniem bardzo poważna kwestia. Dziwię się, że temat tak bardzo podnoszony w Polsce, czyli reparacje, nie znalazł się na agendzie ze strony rządu polskiego, co pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, co uważam za bardzo poważny błąd, gra kwestiami międzynarodowymi w polityce wewnętrznej, co odbije się bardzo poważną czkawką w Polsce. I to ale pan wolał, żeby ten temat był poruszony? Nie, wolałbym, żeby ten temat nie był poruszony w debacie publicznej w Polsce, bo to jest nagrzewanie pewnej takiej spirali niechęci w Polsce. I to jest, ja wiem, po co to Prawo i Sprawiedliwość robi. Robi to po to, żeby mobilizować swój elektorat, ale to wpływa na nasze relacje z Niemcami, tak samo jak to wykorzystywanie też kwestii bardzo mocno historycznych w relacjach z Ukrainą i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. Krótko o tym liście, bo ja wczoraj rozmawiałam z przewodniczącą klubu i usiłowałam się dowiedzieć, czego właściwie państwo oczekują, bo rozumiem, że to pan nie napisał jako pan, ale napisałem jako... Napisałem to jako przewodniczący zespołu do spraw przyszłości Unii Europejskiej. Ano właśnie. Tam jest ostrzeżenie, że kroki podejmowane przez Mateusza Morawieckiego będą powierzchowne. I jest prośba, by Franz Timmermans stał konsekwentnie na straży artykułu 7. I teraz moment i w ogóle dobry pomysł. Absolutnie. I ja teraz spróbuję, dlatego teraz chwileczkę musi mi pani dać więcej czasu. Ale tak dużo nie. Naprawdę chciałbym pracować o IPN-ie. Dobrze, ale jeżeli pani o to pyta, to ja muszę mieć szansę, żeby to wyjaśnić. Z tej dyskusji wynika, że wszystkim nam zależy na Polsce, wszyscy jesteśmy patriotami, zależy nam, żeby Polska była bezpieczna, bogata i szanowana w świecie. I doświadczenie polskiej historii mówi nam, że Polska jest bezpieczna, bogata, szanowana w świecie, jeśli jest bardzo ściśle powiązana z zachodnim kręgiem cywilizacyjnym. Polacy w 2003 roku jednoznacznie opowiedzieli za wejściem do Unii Europejskiej i przyjęli na siebie zasady i traktaty, które Unię Europejską konstytuują. W związku z tym Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska to są nasze organy, nasze polskie, bo my je tworzymy też. I one są współodpowiedzialne za przestrzeganie zasad. Zasad, które my sami na sobie wzięliśmy, także w artykule 2 Traktatu Europejskiego. I teraz, jeżeli w Polsce dochodzi do łamania zasad, to my jesteśmy wszyscy współodpowiedzialni za to, żeby tych zasad nie łamać, bo to jest w naszym interesie, ale też nasze organy, czyli Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Europejska jest też odpowiedzialna za to, żeby zasady przez poszczególnych państw członkowskich nie były łamane. I to akurat Frans Timmermans powinien bardzo dobrze rozumieć, bo problemy w 2008-2009 strefy euro nie wzięły się z tego, że źle skonstruowana była strefa euro, tylko z tego, że nie były przestrzegane do końca zasady. Czyli jeżeli jest tak, że Komisja Europejska odpuści praworządność w Polsce, to znaczy, że powie okej, okay, to znaczy, że Polska, że odpuszczamy Polskę i my będziemy mieli coraz słabszy głos w Europie. A ale ja słyszał pan wypowiedź Junckera, który powiedział, że on widzi, że obie strony do siebie się zbliżają, czyli z czegoś rezygnują, prawda? Ale ja napisałem w tym liście wprost, ja się bardzo cieszę z tego, że Komisja Europejska kontynuuje dialog z rządem polskim, ale oczekuję tego, żeby zasady, do których sami się zobowiązaliśmy, były przestrzegane. I to za to odpowiedzialny jest i Komisja Europejska, i polski rząd. Czyli chodzi o to, żeby Timmermans nie dał się zwieść. Tak? Mniej więcej tak, bo to jest w naszym interesie to, żeby w Polsce była praworządność. Teraz nie. Michał Dworczyk, jeżeli będzie się pan odnosił, to ja bardzo proszę o krótkie odniesienie, bo chciałabym porozmawiać, co dalej z ustawą o IPN-ie. Jednym zdaniem tylko odniosę się do wypowiedzi mojego przedmówcy. No, tak naprawdę można się ograniczyć do starego powiedzenia: Panie Boże, chroń nas od przyjaciół, bo z wrogami sobie poradzimy sami. Naprawdę, panie pośle, no, to, co pan robi, jest nawet trudne do komentowania. Jeżeli polski polityk namawia organy Unii Europejskiej, polityków Unii Europejskiej do tego, żeby nie szły drogą poprawy relacji z rządem polskim, to zastanawiam się, o co właściwie panu chodzi? O to, żeby w Polsce było przestrzegane prawo. Jeśli chodzi o IPN, wszystko wskazuje na to, że dojdzie do nowelizacji. Mówi o tym i pan premier. Zofia Romaszewska wyraziła się bardzo dosadnie, że ta ustawa jest idiotyczna. Wcześniej Jan Olszewski, były premier, powiedział, że to jest bubel prawny. Jeśli byłaby nowelizowana, to kto i w jakim kierunku powinien to zrobić? Czy rząd, czy może prezydent? Michał Dworczyk. Pani Zofia Romaszewska, którą bardzo szanuję i mam zaszczyt też współpracować od wielu lat, używa często takiego ostrego języka, ostrych wypowiedzi. W tym rozumiem, wypadku że szanuje pan również premiera Olszewskiego. Mieliśmy do czynienia z taką wypowiedzią. Ja oczywiście nie podzielam tego poglądu. No, w tej chwili mamy sytuację następującą. Stan prawny jest taki, że pan prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego tę ustawę. Wzbudziły wątpliwości pana prezydenta między innymi zapisy, które mogą być interpretowane jako nieprecyzyjne. Czekamy spokojnie na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i w zależności od tego, jakie ono będzie, będziemy podejmować dalsze kroki i dalsze działania. W międzyczasie... A jeśli Trybunał stwierdzi, że wszystko jest w porządku, to nikt nie pochyli się choćby nad wystąpieniem Paula Jonesa, ambasadora amerykańskiego? W międzyczasie normalny dialog jest prowadzony i z Izraelem, i ze Stanami Zjednoczonymi. Te kontakty są zarówno na poziomie polityków, którzy między sobą rozmawiają, którzy się spotykają, kontaktują telefonicznie poprzez kanały dyplomatyczne za pośrednictwem ambasadorów. Na szczęście trochę te emocje opadły, dlatego że pierwsze wypowiedzi polityków izraelskich były bardzo emocjonalne. Teraz widać, że one są już bardziej stonowane. Wydaje się, że wszystkim zależy na tym, żeby nastąpiła pewna deeskalacja napięcia. Jasne. To jest w interesie pytanie jest Polski proste. I czy Izraela. Nawet jeśli Trybunał stwierdzi, że nie ma żadnych zastrzeżeń, to warto się zastanowić nad nowelizacją. Pani redaktor, takich dywagacji przed orzeczeniem Trybunału nie ma sensu prowadzić. W moim przekonaniu powinniśmy spokojnie wyjaśniać naszym partnerom, jaka jest istota tego prawa. Dużo było nieporozumień z tym związanych. Dobrze, część komentatorów politycznych twierdziła... Chwileczkę, ale tylko dokończę zdanie. Część komentatorów politycznych twierdziła, że jest to prawo, które ogranicza swobodę badań naukowych. Są wyraźne zapisy, jednoznacznie mówiące, że to nie jest prawda. W związku z tym też musimy ten czas spożytkować na tłumaczenie, jaka jest istota tej ustawy. Platforma już złożyła swój projekt, tak? Nie. Złożymy przed posiedzeniem Sejmu i przeprowadzamy cykl konsultacji w tej chwili z ekspertami, historykami, prawnikami. Jesteśmy z instytucjami kultury. Jesteśmy oczywiście zobowiązani, żeby nie tylko ponowić nasze poprawki, ale także myślę, że w pewnym sensie rozszerzyć to, co powinno być zrobione w tej kwestii. Fatalnie się stało, że Jarosław Kaczyński kazał przyspieszyć pracę w Senacie nad tą ustawą. Ona miała być 2 tygodnie później, była wpisana w porządek obrad Senatu. A gdyby była 2 tygodnie później, to nie byłoby takiego szumu? Myślę, że byłby czas na dyplomację, byłby czas na negocjacje. Na pewno zarówno Amerykanie, jak i Izrael mieliby też czas na rozmowy z polskim rządem. Być może nie doszłoby do tego, co się wydarzyło, do po prostu tej katastrofy wizerunkowej Polski i także tak ogromnego naszapnięcia naszej reputacji, bo proszę pamiętać, że PiS osiągnął rzeczy w sumie niesłychanie niekorzystną dla Polski. Mianowicie to, co parę zapisów ustawy, które miały pomagać w przyszłości ratować dobre imię Polski, chronić je przed oskarżeniami w rodzaju przypisywania nam współodpowiedzialności za obozy, chociażby zagłady czy obozy koncentracyjne, spowodował, że na całym świecie, a nie tylko w Izraelu czy na Ukrainie czy w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie miliony razy został odmieniony właśnie w złym wizerunku. Ta definicja została odmieniona, polskie obozy śmierci, to raz, a dwa, Polska pojawiła się na ustach wszystkich zainteresowanych polityką ludzi i wielu dziesiątek, setek mediów na całym świecie jako kraj, w którym odżywa antysemityzm. No nie można było gorszej szkody zrobić Polsce, jak w ten sposób poprowadzić legislację. Ostatnie zdanie. Czy da się państwa zdaniem, pana zdaniem, tak tę ustawę napisać, żeby ona nie była bublem prawnym, żeby miała sens, żeby pogodziła wszystkie strony, które się czegoś obawiają i żeby osiągała cele, o które chodzi Polsce? Powiem tak, nowelizacja, która została przeprowadzona, była po prostu w pewnym sensie niepotrzebna, bo wszystkie przepisy, także przepisy prawa karnego, pozwalają ścigać za niewłaściwe określenia i naruszanie dobrej imienia narodu polskiego. Ale skoro się stało, trzeba to poprawić. Oczywiście, że da się tak poprawić, tylko uważam, że PiS to, jeśli zacznie się przy tym grzebać, to zrobi jeszcze gorzej niż dotąd było, a straty wizerunkowe będą się pogłębiać, a kwestie powiem, naszych dobrych stosunków, chociażby z Ukrainą, po prostu legną kompletnie w gruzach, jeśli się zabiorą do tego tacy ludzie jak Jaki Ziobro, bo oni odegrali taką mniej więcej rolę przy Jarosławie Kaczyńskim jak Moczar przy Gomułce w 68. Grzegorz Długi, da się poprawić, trzeba znowelizować? Znaczy oczywiście, że da się poprawić. Ja tylko cały czas się pytam, gdzie ci wszyscy mądrale byli te parę tygodni temu. Dlaczego Sąd Najwyższy, który opiniował tą ustawę, nie powiedział nic? Dlaczego pan Bodnar, który opiniował tą, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich, który opiniował tą ustawę, nie powiedział nic? Dlaczego tu siedzący politycy ale w jeden dzień ją wrzucono. Nie powiedzieli nic? No nie, ona od półtora roku. Ale już nie półtora roku leżała za mrażarce. No. To był po prostu, projekt rządu. Nie płaczmy nad rozlanym mlekiem, pytam o przyszłość. Właśnie mówię, że oczywiście da się ją poprawić i według mnie wystarczy po prostu cofnąć się w czasie, bo Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji proponowało przepis i on się składał z dwóch elementów. Pierwszy element oczywiście z dwóch paragrafów. Pierwszy jest nie do przyjęcia, ale drugi, który właśnie mówi o tym problemie, jest według mnie po prostu do przeklejenia i będziemy... Ale konkretnie, wiedzieć, co tam jest w tym paragrafie do przeklejenia? Tak, znaczy całość jest do przeklejenia, by załatwiało sprawę. Tam jest mowa o przepisie, Prawo Prawo i Sprawiedliwość go będzie przygotowało, nie wiem kto konkretnie, który mówi o tym, że używanie słowa Polski przy, i potem jest szeroka kategoria wszystkich tych sytuacjach, gdzie jest mowa o Holokauście. Czyli nie tylko chodzi o obozy śmierci, ale też chodzi o komory gazowe, tak, i w ogóle cała jest lista niepożądanych. Ten zapis nie jest wcale zły i uważam, że on byłby jakimś rozwiązaniem. Ja tylko nie jestem przekonany, czy Prawo i Sprawiedliwość, uważając, że ma odpowiedzialność za rządy w Polsce, no ma, czy będzie chciał to zmieniać, aby bojąc się, że straci twarz. No my staramy się przekonywać panów i panie z Prawa i Sprawiedliwości, że to nie jest utrata twarzy, to jest ratowanie twarzy i musimy tutaj działać wspólnie. Musimy być w kontakcie ze środowiskami żydowskimi i najbardziej mnie drażni to, że my najmniej jesteśmy, my się bardzo martwimy o Żydów izraelskich, my się martwimy o Żydów amerykańskich, a Żydzi polscy to już, przepraszam, gdzie? Należy konsultować właśnie z nimi, bo oni mają najlepszą wrażliwość, bo oni rozumieją i tą wrażliwość, nazwijmy to izraelską, i naszą tutaj wewnętrzną polską, bo to są Polacy. Wobec tego to wobec tego stawiamy kropkę i oddajemy głos Krzysztofowi Łapińskiemu. Czy Zofia Romaszewska rozmawiała z prezydentem, zanim zdecydował się podpisać i odesłać następczo trybunałę do... ustawę do Trybunału? Żeby idiotycznej ustawy podpisywał. Tego akurat nie wiem. Natomiast też proszę zauważyć, że pani Zofia Romaszewska jest doradcą, a od doradcy należy oczekiwać, że szczerze będzie mówił to, co myśli. Rola doradcy jest taka, żeby szczerze powiedział to, co myśli, nawet a nie żeby spijał z ust swojego zwierzchnika, na zasadzie nawet wczytywał się w to, co zwierzchnik może myśleć. Ale więc, nie wie pan tego, to jest najbardziej interesujące. Pani Zofia Romaszewska bardzo często mówi szczerze to, co myśli, nawet jak czasami to jednej czy drugiej stronie się to nie podoba. Natomiast co do ustawy, prezydent, tak jak to wyraził kilkanaście dni temu, zgodnie z obietnicą złożoną, ustawę podpisał i w trybie bez zbędnej zwłoki, czyli dość szybko, przygotował stosowny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ale w tym zakresie, o którym mówił, czyli tym, czy ustawa nie zagraża wolności słowa, i w tym zakresie, że czy jest na tyle ona precyzyjna, określona tak, żeby obywatele wiedzieli, za co ewentualnie mogą grozić sankcje karne w tej ustawie zapisane. Także czy w pałacu jest taki generalnie plan, by... ta ustawa uzyskała aprobatę prezydenta. Natomiast te rzeczy do wyjaśnienia, które są do wyjaśnienia przez Trybunał Konstytucyjny. Panie ministrze, czy brane jest pod uwagę to, że to właśnie ośrodek prezydencki napisze odpowiednią poprawkę, jeśli będzie trzeba? Prezydent nie składał takiej deklaracji, więc nie jest już zobowiązany żadną taką deklaracją, natomiast inicjatywę ustawodawczą w Polsce ma Sejm, senatorowie, w Sejmie grupa 15 posłów, ma też rząd, więc tu różne podmioty można, obywatele. Nie składał deklaracji, ale rozważał to? Ja wiem, że nie składał deklaracji. Stan faktyczny jest taki, że prezydent z tych deklaracji, które złożył publicznie, się wywiązał. Mhm. Jeśli będą jakieś inne decyzje czy deklaracje, to będziemy Państwa informować. Na tę chwilę prezydent powiedział, że podpisze ustawę i skieruje wniosek do Trybunału. Podpisał, skierował wniosek do Trybunału, więc słowo, które padło publicznie, pewne przyrzeczenie czy obietnica zostało wypełnione. Jarosław Kalinowski, czego... Chciał ograniczyć wpływ Ziobry na sądy i wszystkich sędziów w KRS. Jarosław Kalinowski, czego pan oczekuje? Już nie grillujmy przeszłości w tej kwestii, tylko zastanówmy się, co dalej. Jedno zdanie opisujące moje ocenioną sytuację. Ja uważam, że te straty, które poniosła Polska, są niemalże nie do odrobienia. One są naprawdę nie do odrobienia. O, spokojnie, kilkadziesiąt można, lat. Można ograniczać te straty, no ale trzeba mieć jakiś plan i chcieć te straty ograniczać. No fundamentalną sprawą jest jednak przyznanie się, że to był błąd i znowelizowanie tego zapisu w taki sposób, żeby naprawdę on wypełniał to, co miał wypełniać, czyli karać rzeczywiście za te sformułowania o polskich obozach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak to zrobić? No ja mam nadzieję, że plan jest narysowany pomimo tych błędów. No ja jestem przekonany, że oczywiście Trybunał zrobi to, co sobie zażyczy pan Jarosław Kaczyński. I życzyłbym sobie, żeby jednak życzeniem Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie było takie orzeczenie Trybunału, że jednak trzeba tą ustawę zmienić, bo ona jest mało ostra. No nie wiem, tam uzasadnienie... Boję się, że pójdą tylko wskazówki interpretacyjne. No ale ja mówię o tym, że widzę taką możliwość. I jeżeli Trybunał weźmie na siebie tą winę, to odium, no to PiS, no Trybunał, no proszę bardzo, niezależny Trybunał orzech i trzeba, i trzeba zmienić. No taka będzie interpretacja. To już ja, bez panowie, znaczenia, ale czy tak będzie, ale czy tak będzie? A ja apeluję, żebyście nie obrażali panowie Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma Trybunału, nie ma kogo obrażać. Adam pan może, Szłapka. Panie ministrze, mieć swoje zdanie, natomiast no moje również zdanie jest takie, że tak naprawdę Trybunału nie ma. Adam jest powolna instytucja Jarosławowi Kaczyńskiemu. Może mieć swoje zdanie, chodzi o to, żeby jest to nie obrażać smutne, swoich wypowiedzi. I chodzi ale też o to, żeby taka. Nie wyrażać no jednocześnie coś... swojego zdania, kiedy proszę, żeby Adam Szłapka wypowiedział się w sprawie przyszłości ustawy o IPN-ie. Tak, nie zdążyłem postawić kropkę. Faktycznie jest bardzo, bardzo smutne, że jakby nikt nie ma wątpliwości, myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości też nie, że ten Trybunał Konstytucyjny jest takim trzecim bezpiecznikiem, którego Jarosław Kaczyński może użyć, żeby ewentualnie naprawić te błędy. Ale jeśli mamy rozmawiać o przyszłości tego prawa o IPN-ie, które zostało ustanowione i mamy to robić w tej kadencji, to trzeba się zastanowić, jaki był cel tej ustawy. Bo to jest fundamentalne. Cel tej ustawy był wewnętrzny i ja dokładnie to samo mówiłem przy wizycie premiera Morawieckiego w Berlinie. Kwestia reparacji też nie była dyskusją między Polską a Niemcami o jakiejś konkretnej sprawie, tylko o tym na mobilizację elektoratu. I dokładnie w tej samej sprawie została uchwalona ta ustawa, żeby pokazać, jak to PiS dba o polskie interesy, bo powiedzmy sobie szczerze, nikt o zdrowych zmysłach w Polsce nie będzie obwiniał Polaków za Holokaust. W związku z tym ta ustawa jest po prostu niepotrzebna w Polsce, bo takich sytuacji w Polsce nie ma. A na podstawie tej ustawy nie da się skazać nikogo, żadnego z dziennikarzy New York Timesa na przykład, że użył takiego sformułowania. W związku z tym ta ustawa jest po prostu niepotrzebna i należy ją uchylić, po prostu zlikwidować, powiedział, wyrzucić z porządku prawnego. I teraz ja myślę, że nie ma takich planów. Od dłuższego czasu staram się podpowiedzieć Prawu i Sprawiedliwości. Ja bym szedł w tym kierunku, jeśli chodzi o rozwiązania. No po to między innymi, ja mam wrażenie, została powołana Polska Fundacja Narodowa, która niestety teraz jest przekrętem, a mogłaby być czymś ważnym. Są na to pieniądze, żeby w sytuacji, kiedy zostało użyte sformułowanie polskie obozy śmierci na przykład, to żeby ta fundacja miała środki na to, żeby, dajmy na to, w Nowym Jorku jakaś gazeta użyła takiego sformułowania, to ta fundacja, Polska Fundacja Narodowa, kładzie 10 milionów dolarów na stole najlepszej kancelarii prawnej w Nowym Jorku, po to, żeby na bazie prawodawstwa amerykańskiego tamta organizacja, tam czy tamta gazeta była ścigana. I parę takich wyroków bardzo dużych i myślę, żebyśmy mieli sprawę załatwioną. A tutaj co zrobił minister Jaki? Doprowadził do sytuacji, że hasło Polskie Obozy Śmierci, które rocznie było w przestrzeni publicznej, pojawiało się około 500 razy, bo polskie ambasady to liczyły, zostało użyte 20 milionów razy. Minister Jaki spełnił normę za 40 tysięcy lat. 40 tysięcy lat. No gratuluję. Trzeba być wybitną osobowością dyplomatyczną, żeby w ciągu kilku miesięcy doprowadzić do skłócenia w temacie II wojny światowej Polskę z Niemcami i Izraelem. Ale tu jeszcze ostatnie zdanie. I trzeba być naprawdę wybitną jednostką, żeby doprowadzić do tego, żeby zapomniane kompletnie słowo szmalcownik doprowadzić do tego, że wszyscy urzędnicy europejscy i pół Europy sprawdzają w Google, co to znaczy słowo szmalcownik i linkują je z Polską. Gratuluję, panie pośle Czarnecki. Pan minister Dworczyk, czy pan już stoi na czele tego zespołu, który będzie reagował na wizerunkowe kryzysy? Czy ten zespół istnieje? Mabena to jest pan profesor Zybertowicz wymyślił Mabenę, ja nie wiem, czy to będzie taka... Sam ją zlikwidował. Ale jeszcze zespół jest? Jeśli mówimy o budowaniu dobrego wizerunku Polski za granicą i też reagowaniu na sytuacje kryzysowe, to oczywiście w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów istnieje Centrum Informacyjne Rządu, istnieje Departament Komunikacji Strategicznej. Nie, ale wie pan, o co pytam? Pytam o ten zapowiadany specjalny zespół. Struktura Kancelarii też się zmienia i też są wzmacniane te komórki. Nie ma żadnego specjalnego zespołu, wbrew temu, co wbrew informacjom, które się pojawiły w przestrzeni publicznej. Na pewno nie ma takich planów, żeby tworzyć jakieś formalne ciało, które będzie podejmowało tego rodzaju działania, ale rzeczywiście wzmacniamy te struktury, które istnieją, po to, żeby reakcja na sytuacje krytyczne była jak najszybsza, jak najskuteczniejsza. Chyba wszystkim nam zależy, żeby budować dobry wizerunek Polski poza granicą. granicami kraju, a trzeba sobie jasno powiedzieć, my nadrabiamy zaległości dwudziestokilkuletnie. I to, że tego rodzaju kryzysy wybuchają z taką siłą, jest konsekwencją również tego, że przez wiele lat Polska nie dbała o wizerunek poza granicami kraju. Na koniec chciałabym że Polska była promowana przez instytuty polskie za czasów koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL filmami takimi jak Pokłosie i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, panie ministrze, na koniec chciałabym, żeby każdy z panów wypowiedział się na temat ustawy reprywatyzacyjnej, która została ogłoszona, właściwie jej projekt został ogłoszony, jaki to jest sukces, jaki to będzie przełom, po czym ta ustawa w tej chwili znowu jest w Ministerstwie Sprawiedliwości, ponieważ nie ma pieniędzy, nie wiem, jakie są inne względy. I króciutko, panie ministrze, czy ona tam została włożona już na święty nigdy? Ja oczywiście nie mogę wypowiadać się w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości, jak długo będą trwały analizy i prace nad tym projektem. Ja pytam o intencje rządu. Stan prawny rządu. Jest taki, że intencje została ta ustawa wskutek wątpliwości zgodności z prawem dokumentu zarówno polskim, jak i międzynarodowym odesłana do Ministerstwa Sprawiedliwości i tam będą trwały nad nią dalej prace. Jak długo one potrwają? Nie wiem, to jest pytanie. Czy jest wola polityczna, panie ministrze? Czy jest wola polityczna, żeby to uregulować ustawowo, problem reprywatyzacji? To jest problem, który był zaniedbany przez wiele lat. Czy jest taka wola? Natomiast ja ja jestem odpowiedzialnym politykiem. Ja nie odpowiem, pani redaktor, że za miesiąc, za pół roku albo za rok ta ustawa stanie na obradach rządu. To ja czekamy, powiem, aż przyjdzie, czekamy, aż zostanie dopracowany projekt w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o reprywatyzację, czy byłaby tutaj zgoda ponad podziałami, żeby taką ustawę wprowadzić? Rafał Grupiński, wiem, że pan Państwo też mają swoją ustawę, ale nie o to pytam. Od razu zastrzegam. Znaczy, pytanie jest oczywiście o kształt tego, co by PiS zaproponował. Nasza ustawa reprywatyzacyjna od półtora roku spoczywa w lasce marszałkowskiej i czekamy na to, kiedy marszałek zechce ją oddać pod obrady. PiS nie musi Ale wiemy, co było w projekcie. Natomiast moim zdaniem intencją w tej chwili PiS-u będzie gra na czas. To znaczy, ja to jest najgorsze, bo myślę, że przynajmniej te kwestie warszawskie powinny być rozstrzygnięte, które są w naszej ustawie. Bo dzisiaj z jednej strony minister Jaki robi teatralne spotkania komisji weryfikacyjnej, a z drugiej strony cały czas można handlować roszczeniami na rynku, bo prawo się nie zmieniło. Więc i cały czas można w różny sposób na przykład pomniejszać prawa dawnych właścicieli czy spadkobierców, a przejmować nieruchomości w Warszawie, więc i nie tylko zresztą, więc myślę, że PiS powinien jak najszybciej jednak wrócić do tematu i nie bać się, bo im bliżej będzie oczywiście kampanii wyborczej parlamentarnej w przyszłym roku, tym mniejsze będą szanse na tego rodzaju rozwiązanie. Grzegorz Długi, czy Kukiz 15 będzie mobilizować rządzących, żeby ta ustawa została wprowadzona do porządku obrad, najpierw rządu, później Sejmu? Myśmy po ogłoszeniu założeń tej ustawy skrytykowali ją jako ponowna nacjonalizacja, bo tak naprawdę to ta ustawa nacjonalizuje, a nie reprywatyzuje. Czyli dobrze, że została odesłana? Znaczy dobrze, bo ona nie była dopracowana, nie była dokładnie przemyślana. Natomiast tutaj nie ma co się też z kolei za bardzo martwić samą Warszawą. Tutaj, bo pan mój przedmówca bardzo się Warszawą martwi, Polska jest dużo większa niż Warszawa i problem reprywatyzacji właśnie przez kilkadziesiąt lat niezałatwiony poprzez między innymi tchórzostwo pana... Również poprzez tchórzostwo pana prezydenta Kwaśniewskiego. Mamy ten problem nabrzmiały coraz bardziej i szkodzi nam w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. A jak to powinno zostać rozwiązane? Myśmy nawet zaproponowali, to można znaleźć w internecie, utworzenie specjalnego funduszu reprywatyzacyjnego, który tak naprawdę byłby neutralny dla Skarbu Państwa, znaczy w znacznym stopniu neutralny i pozwoliłby roszczenia zaspokoić. Natomiast obecny stan prawny jest najgorszy, jaki sobie można wyobrazić. Oczywiście, dopóki można pójść do sądu i coś tam wywalczyć, jest okej, ale to powoduje, że bardzo wiele roszczeń nie może zostać załatwionych, a z drugiej strony niepewność prawna Jeżeli idzie się ulicą polskiego miasta i widzi się rozpadającą się kamienicę, uwierzcie mi państwo, na 80% problemem jest to, że tam jest stan prawny niewyjaśniony. Nie wiadomo, kto jest właścicielem i mamy ten problem. No niestety, jeżeli nie załatwimy, nie wyjaśnimy stanów prawnych, no to wówczas będziemy mieli takie właśnie rozpadające się kamienice, rozpadające się państwo. Wobec tego tą sprawę trzeba odważnie zabrać za rogi i nie bać się jej. Krzysztof Łapiński, czy pana zdaniem powinna być sprawa rozwiązana ustawowo reprywatyzacji? Globalnie, raz na zawsze. W tej chwili trwają prace nad ustawą. Jeśli się zakończą, poznają projekt ustawy, wtedy też prezydent będzie się na ten temat wypowiadał. To jeszcze raz powtórzę pytanie. Czy pana zdaniem ta sprawa powinna zostać załatwiona na drodze ustawy? Czy taki stan, jaki w tej chwili jest? Moim zdaniem tą sprawę warto i trzeba załatwić, natomiast jej się łatwo nie załatwi, bo to jest bardzo skomplikowana dobry rzecz. Dobry dyplomata, proszę. Troszkę męczący. No tak, to jest Jarosław Kalinowski. Lepiej panu ministrowi idzie niż premierowi, także. Gdyby to był temat łatwy, no to byłby rozstrzygnięty i zapomnielibyśmy o tym. Natomiast jest to niezwykle trudne i ze względów również o jakich kwotach mówimy. W latach 90., kiedy rozpoczęły się przemiany, kiedy były napięcia budżetowe, no straszne rzeczy wtedy były. Był to potężny problem i dzisiaj też jest to potężny problem. My zdania nie zmieniamy w tej sprawie. Problemu nie można wiecznie odkładać. Trzeba wreszcie go rozstrzygnąć. I my też, przypomnę jednym zdaniem. My opowiadaliśmy się i były projekty procedowane i uchwalane. Niestety nie weszły w życie. My mówiliśmy od początku o symbolicznym zadośćuczynieniu. Jak mówię symbolicznym, no to jest kwestia określenia, czy to ma być 20%, czy to ma być 30% określonej wartości, ale też No są pewne zaszłości historyczne, co było w 1939, a co się stało później. Także symboliczne zadośćuczynienie trzeba to przeciąć, bo jeżeli nie, to będziemy mieli do czynienia również z takimi nieprawidłowościami, aferami, z jakimi mieliśmy do czynienia w Warszawie. Adam Szłapka. Znaczy ja w każdej sprawie, także w sprawie reprywatyzacji, niepewność prawna jest zresztą najgorszą, z którą mamy do czynienia. Jakby ja też na to zwracam uwagę w innych sprawach, bo to jest rzecz ostatnio w Polsce bardzo popularna. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że tą sprawę trzeba rozwiązać i to jest tak, że musi być to rozwiązanie ustawowe. Być może faktycznie jednym z lepszych jest tak, jak mówi pan premier Kalinowski. Każdy musi się cofnąć jakoś i te osoby, które mają jakieś roszczenia, no muszą zrezygnować z ich części po to, żeby ta sprawa mogła być rozwiązana. Natomiast najważniejsze jest zadbanie też o interes lokatorów. Ja tak przypuszczałem, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mówił o tym, że rozwiąże tą sprawę, a potem się cofnie i robi to między innymi po to, żeby można było cały czas tego króliczka gonić i cały czas wszystkich wkoło obwiniać o to, że ta sprawa jest przez lata nierozwiązana, a sama mu się jej nie rozwiązuje. Dzisiaj skończyliśmy, Boże, kilka sekund nawet przed czasem. Nie rozpoczniemy żadnego tematu, więc mogę... Na przykład to jest bardzo ciekawy temat. To jest bardzo ciekawy, redaktor. Ale to jest jego zatrzymanie o 6 rano. A chce pan coś powiedzieć na ten temat? Bo ma pan 5 sekund. Lepiej pozdrówmy wszystkie koty. No to jest właśnie takie podejście. Wolałbym, żebyśmy rozmawiali o ograniczaniu praw i wolności obywatelskich niż o kotach. No nie o tym, panie pośle, już wielokrotnie rozmawialiśmy. No jeżeli to populistycznie wykorzystuje w debacie publicznej, po prostu takie rozmowy nie mają sensu. Grzegorz Długi, mają sens. Rafał Grupiński, Adam Szłapka, Jarosław Kalinowski, Michał Dworczyk, Krzysztof Łapiński, Beata Michniewicz. Bardzo państwu dziękuję. No i czekamy na medale. No właśnie, długo czekamy i może się doczekamy. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, targa mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD i więcej elementów połączysz, tym taniej. I wszystko będzie oryginalne. Wojtech i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład lodówka No Frost i zestaw do zabudowy, piekarnik z płytą gazową i zmywarką Beko w zestawie taniej o 734 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Marian,